klientów 10 zł. Zadzwoń na 601-601-601 i płać mniej. Vectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. PKW odrzuca sprawozdanie finansowe PiS-u, w serwisie polityczne komentarze. Silny deszcz na terenach popowodziowych, wichury możliwe w całym kraju, załamanie pogody zapowiada IMGW. Zgoda na użycie zachodnich rakiet przez Ukrainę, ważna dla Polski, podkreśla szef MSWiA. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości za 2023 rok. Orzeczenie nie jest prawomocne. PiS może się odwołać do Sądu Najwyższego, mówi członek PKW Ryszard Kalisz. To sprawozdanie jest odrzucone. Od tej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w ciągu 7 dni przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego, ale ze względu na tą uchwałę wcześniejszą, która dzisiaj PKW przyjęła, musi to rozstrzygnąć Sąd Najwyższy w składzie z sędziami, którzy są sędziami, którzy zostali powołani w zgodzie z Konstytucją. Decyzja PKW utrudni prowadzenie kampanii prezydenckiej, mówi poseł PiS-u Edward Siarka. Mamy do czynienia z działaniem czysto politycznym wymierzonym przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. To jednoznacznie trzeba powiedzieć. Uważam, że do skutku należy się odwoływać w tych kwestiach i wykorzystać całą drogę prawną. Dzień Sprawiedliwości w polskiej polityce, tak, decyzję PKW komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Sembaczyński. Spodziewam się, że partia będzie się odwoływać do Sądu Najwyższego, do czego ma pełne prawo, ale co istotne, od dzisiaj minister finansów ma pełne uzasadnienie do tego, żeby nie wypłacać pieniędzy dla PiS-u, a jednocześnie PiS stracił zdolność kredytową po to, żeby pożyczyć pieniądze od banków na kampanię prezydencką. Jeśli orzeczenie Państwowej Komisji Wyborczej się uprawomocni, PiS może stracić subwencję, chodzi o 75 milionów złotych. Instytut Meteorologii zapowiada załamanie pogody w całym kraju, prognozowany deszcz ze śniegiem i śnieg, będą burze, silny wiatr i oblodzenie. Najgorsza pogoda będzie na północy Polski, na południowym zachodzie i w górach. Tam wystąpią najsilniejsze porywy wiatru, zapowiada synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Jutro w ciągu dnia porywy wiatru do około 75-80 km na godzinę, ale w szczytowych partiach sudetów nawet do 160 km na godzinę. Spodziewane są także silne opady deszczu, głównie w regionach popowodziowych, mówi Michał Kowalczuk. Prognozowana suma opadów na jutrzejszy dzień na zachodzie sudetów nawet do 25 litrów na metr kwadratowy. A w nocy z wtorku na środę do około 20 litrów na metr kwadratowy. Jutro na wybrzeżu mogą pojawiać się burze. W środę nad samym morzem powieje do 110 km na godzinę. Nieco słabsze porywy wiatru wystąpią w województwie warmińsko-mazurskim. Marta Szulborska, Polskie Radio. O znaczeniu dla Polski zgody prezydenta Joe Bidena na użycie przez Ukrainę amerykańskich rakiet do ataków w głębi Rosji mówił w szczytnie minister spraw wewnętrznych. Tomasz Siemoniak podkreślił, że to ważna decyzja także dla naszego kraju. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z masowymi atakami na Ukrainę, nikt nie jest w stanie zrozumieć takiego ograniczenia, że Ukraina nie może się bronić. Bronić się czasami atakując cele na terytorium wroga, skąd przecież wystrzeliwane są rakiety czy drony. Każde działanie Stanów Zjednoczonych, NATO wspólne wspierające Ukrainę zwiększa bezpieczeństwo Polski. Przed wylotem do Jordanii prezydent Andrzej Duda powiedział, że ataki z użyciem zachodnich rakiet zrobią różnicę na froncie. Prawdopodobnie wymuszą na Rosjanach odsunięcie się od linii frontu i od granic Ukrainy i tym samym ograniczą możliwości prowadzenia działań ofensywnych przeciwko Ukrainie. W istocie to ma charakter czysto i tylko i wyłącznie obronny, umożliwia Ukrainie skuteczniejszą obronę przed rosyjską agresją i to trzeba z całą mocą podkreślić. I bardzo dobrze, że do tej decyzji dołączyli się sojusznicy francuscy i brytyjscy. Decyzję w sprawie użycia przez Ukrainę rakiet dalekiego zasięgu Stany Zjednoczone podjęły po największym od miesięcy rosyjskim ataku na ukraińską infrastrukturę. Oficjalnie Biały Dom w sprawie decyzji milczy. W martwym punkcie utknęły negocjacje na szczycie klimatycznym COP29 w Baku. Konferencja ma się zakończyć w piątek. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaapelował do światowych mocarstw o porozumienie na rzecz obniżenia emisji CO2 i wsparcia biedniejszych krajów w transformacji energetycznej. Karol Darmoros. Po tygodniu negocjacji na szczycie w Baku nie ma mowy o zbliżeniu stanowisk w sprawie biliona dolarów na inwestycje klimatyczne w krajach rozwijających się. Punkty sporne to sama kwota inwestycji, rodzaj finansowania i to, kto powinien płacić, bo Zachód chce, by do listy darczyńców dołączyły Chiny i państwa Zatoki Perskiej. W nadziei na przełom wszystkie oczy zwróciły się na Rio de Janeiro, gdzie zjechali przywódcy krajów G20 odpowiedzialnych za 80% światowych emisji. Obecna polityka klimatyczna krajów popycha nas do katastrofalnego wzrostu temperatury o 3,1 stopnia do końca tego wieku. Przestrzegał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Jak przypomniał, celem jest ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00 teraz Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze dziś grają w Lidze Narodów ze Szkocją. Psi z Swendem wygrali pierwszy mecz Stalten Army w Glasgow i rywale są żądni rewanżu. Drużynę prowadzi trener Steve Clark. Zaczynał jako asystent choćby Jose Mourinho w Chelsea. Do tego budował swoją firmę prowadząc West Brom czy Kilmarnock. Człowiekiem symbolem kadry jest John McGinn, który ostatnio wbił gola Chorwatom. Serce zespołu, ulubieniec Tartan Army, kapitan Aston Villa, ksywka w drużynie, Millball, czyli Klops, ale taki prawdziwy, z krwi i kości. No i dwa talenty środka pola, które wylądowały pod Wezuwiuszem, Billy Gilmore i Scott McTominay. A ich poczynaniom w Napoli przygląda się były piłkarz tego klubu, a teraz Interu, Piotr Zieliński. To są świetni zawodnicy, bardzo dobrze wkomponowali się w Serie A, dobrze wyszkoleni technicznie, przy tym Scott McTominay, świetne warunki fizyczne, super wchodzi w pole karne, też piłka go szuka, strzela dużo goli. W obronie Szkotów rządzą twardziele, Suter, Hanley czy kapitan Robertson, a na prawym skrzydle śmiga Ben Doak, który w ostatnim meczu wkręcał Chorwatów w ziemię. Wypożyczonego z Liverpoolu do Middlesbrough 19-latka już okrzyknięto jednym z największych talentów ostatnich lat. Nie wiadomo, czy dzisiaj zagra. Trener Clark chroni młodego i jego organizm. A początek meczu ze Szkotami o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. Stawka meczu spora. Na wypadek porażki spadamy do niższej dywizji Ligi Narodów. Początek spotkania na Narodowym o 20:45. Nasze tenisistki z kolei właśnie zaczynają mecz z Włoszkami. To uwaga, już półfinał nieoficjalnych drużynowych Mistrzostw Świata w Maladze, czyli Billie Jean King Cup. Na pierwszy ogień starcie Magdy Linet z Elisabetą Cocciaretto. Potem na korcie zameldują się tak zwane jedynki obu ekip, czyli Iga Świątek i Jasmine Paolini. Dojdzie zatem do rewanżu za finał tegorocznego Roland Garros. Zostajemy przy tenisie, ale ziemny zamieniamy na stołowy. Pingpongistki KTS Enea Siarki Tarnobrzeg rozegrają u siebie ostatni mecz grupowy w Lidze Mistrzyń z STK Nowy Sad z Serbii. Trener siarki Zbigniew Nęcek. Chcemy przypieczętować nasze pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o rozgrywki grupowe, bo jeśli wygramy za 3 punkty, a takie jest założenie z Nowym Sadem, to będziemy pierwszą drużyną rozgrywek grupowych, czyli kolejny cel strategiczny zostanie zrealizowany. Mecz w Tarnobrzegu od 18:00. Kończymy koszykówką. Igor Milicic stracił pracę, ale nie z męską reprezentacją Polski, tylko z Napoli Basket. W ubiegłym sezonie szło mu dobrze pod Wezuwiuszem, wywalczył nawet Puchar Włoch, w tym zaliczył serię porażek i Chorwatowi z polskim paszportem wręczono dymisję. Musi w związku z tym opuścić Napol, miasto tyleż intrygujące, co męczące. O sporcie w ZD3 jeszcze za godzinę. W serwisie wcześniej już trochę o pogodzie było, więc dopowiem, że w najbliższych dniach w naszej części kontynentu będzie pochmurno i wietrznie, do tego deszcz ze śniegiem, miejscami śnieg, no a temperatura w tym tygodniu zacznie coraz bardziej przypominać o nadchodzącej zimie. Nocą przymrozki w dzień do 5-8 stopni, jutro od 3 na Suwalszczyźnie, 5 na Pogórzu i Wybrzeżu, około 8 w większości regionów. O, i na czoło wybija się Dolny Śląsk, tam jutro do 10 stopni Celsjusza. Jutro przelotnie popada deszcz na północy, w Sudetach deszcz.